Ταρρέχε η μικυλίστη. Ταρρέ, κάνει η κτίας η κουάκτη μικής. Κάνει η κυλγουίκα, κάντη τα τσίας. Ταρρέ, κοστιλνά μικη, τλενότε έτσι λιάζα. Κάνει η κτίας η κουάκτη μικής. Κοστιλνά μικη, ντλάμις μικτία. Είπαν τώρα κουέικαλη, ο παόδιαζία. Λάρνε τσέκακι, η χουάνσιζε εκλατσία. Ιντλά παμπαμμοκόνε, ο τιμικία. Λάσεν κάλκο, ο παόδιαζία. Νόν σου ατέτεο, ο παμισκουαλτσία. Λάρνε τσέκακι, σιάχκο τλατσία. Τάσεις τλα λόγα, τλα ήγανάτη. Ότι μικία. Ασανκέμα, σε νημο μαχτία. Ιντλάσαν κουάλτσι, νημο μικυλία. Ομπα μικτλά, νημιτς κουάλτσια. Escucha la muerte. Escucha a dónde irás cuando te mueras. En qué cielo te mirarás. Escúchame, si te acuerdas. ¿Qué nos decían? ¿A dónde irás cuando te mueras? A ver si te acuerdas, si te mataban, entona tu huecalli, llegabas. Ponme atención y mira bien, si por un hijo te morías, en Sencalco llegabas, y la soateteo ahí te esperaba. Escúchame bien, mira hacia arriba. Llegabas a la loca, si era el agua quien te mataba. Ahora sí, ya me espanté, si muero bien, allá en Mictlán te esperaré.